Igazságosabb volt, mint most teszik, mikor a pofon hátulról érkezik. Akkor is volt már olyan, aki figyelt, csak figyelt, hogy mikor tévesztel el. Csak figyelt, csak figyelt, mikor tévesztel el. Akarom, hogy velem kiáltsatok, tiszta életet és boldogságot. Teszünk.